Лісты Міколы Івановича Ермаловича Міхасю Белемуку у 1973-1983 годах. Надрукаваны ў часопісе «Полацак». Нумары 4-8-1991 год. 15 студзеня 1973 года. Даследчык не можа дзяліць факты на тыя, якія яму падабаюцца, і на тыя, якія яму не падабаюцца. Усе факты ён павінен даследаваць і ніводнага не адкідаць або замоўчваць. Менавіта ўсё гэта заставіла мяне перагледзець пытанне ўтварэння вялікага княства літоўскага. Калі я вывучыў усе даступныя матэрыялы, то я ўбачыў, што ранейшыя даследчыкі шмат гаварылі аб так званым літоўскім заваяванні Беларусі, але не паказвалі самога факта заваявання, ніколі не гаварылі, калі і як гэта адбылося. Адны гаварылі, што ў 30-е гады, другія, што ў 40-е гады 13-га стагоддзя. Другое, чаго я не мог уцяміць, дык гэта тое, чаму менавіта Літва перш за ўсё падначаліла Наваградак. Глянуўшы на карту, гэта цяжка зразумець. Ствараецца ўражанне, што ніводны даследчык не глядзеў на карту і не задумываўся, а як гэта можна было з тэрыторыі сучаснай Літвы заваяваць Наваградак. 2 жніўня 1973 года. Наконт канцэпцыі Аляшкоўскага, то вы самі заўважылі, што яна непераканаўчая, і ўжо ў гэтым яе заганнасць і непрымальнасць для нас. Хапае нам прыдуманых схем і тлумачэнняў нашай гісторыі, каб прымаць яшчэ новую. Не мог Усіслаў ставіць перад сабой такія шырокія задачы. Што ж гэта за мудры дзяржаўны дзеяч, які хоча дасягнуць таго, на што ў яго не хапала сілаў? Калі кіеўскія князі маглі нанесці паражэнне Полацку, то яны не былі ў сілах пакараць яго і трымаць яго пад сваёй уладай. Полаччына, у сваю чаргу, не магла перамагчы кааліцыю, але яна магла аслабіць яе. Паколькі Кіеў быў далёка ад Полацка, а Новгарад і Смаленск пад бокам, то Усіслаў, перад ім Брачыслаў, рабіў на іх набегі, разбураючы і прыводзячы адтуль палонных. Прытым нельга забывацца, што ўсё гэта Усіслаў рабіў тады, калі Кіеў быў заняты міжусобнай барацьбой ці вайной са стыпнякамі. Янін з Аляшкоўскім сваёй канцэпцыяй робіць нам мядзвежую паслугу, прадстаўляючы Усіслава не рэалістам-палітыкам, а нейкім ваяўнічым фантазёрам, які, дарэчы, дарэмна праляваў людскую кроў. Апроч таго, Наўгародчына не была крывіцкай, яна была заселена славенамі. Часткова крывіцкай можна лічыць Пскоўшчыну. Так, робячы напад на Новгарад, Усіслаў не мог змагацца за крывіцкае адзінства. У Длугаша ёсць звестка, што Брачыслаў у 1021 годзе пасадзіў у Новгарадзе пасаднікаў. Магчыма. Але ўсе пісьмовыя звесткі пра Усіслава не даюць падставы рабіць такое дапушчэнне. Апроч таго, я лічу, што Нямігская бітва не была вынікам набегу на Новгарад, а на Наваградак. Наконт таго, ці быў Усіслаў бандытам, то мушу сказаць, што ў тыя жорсткія часы ён не мог, да і не павінен быў уступаць у жорсткасці сваім ворагам. Тое, што Гедзімін быў жанаты з полацкай князёўнай Еўнай, яшчэ не доказ, што ён быў полацкага роду. Гэта можа даказваць адваротнае, звычаёва не браць адзінакроўных жонак. Іншая справа – гербы. Яны, вядома, могуць у некаторых адносінах праясніць справу, і я жадаю вам поспеху тут, як у адносінах атаясамлівання пагоні і Усіслава, крыжы на шчыце і крыж Ефрасіні Полацкай. Магчыма, варта было б параўнаць між сабою выявы кружоў на Барысавых і іншых полацкіх камянёх. Я здзіўлены іх неаднатыпнасці, бо ёсць сярод іх чатырохканцовы і шасціканцовы. У маёй гісторыі Усіславу Чарадзею адведзена 50 машынапісных старонак. Выкарыстаў усё, што можна было выкарыстаць. Здаецца, што не прапусціў ніводнай драбніцы. Бяда вось толькі, што не магу нідзе надрукаваць, хаця б у значна скарочаным выглядзе. Гурэвіч пакрыўдзілася на мяне за рэцэнзію ў Нёмані на яе кнігу. Яна прыслала ў рэдакцыю ліст на 7 друкаваных старонках, а я даў адказ на 13. Яна настойвае на тым, што летапісная Літва была не там, дзе я яе паказаў, а на тэрыторыі сённяшняй Літвы. Яна таксама адмаўляе значэнне Наваградка як першай сталіцы Вялікага княства Літоўскага. Вось так мне прыходзіцца ваяваць на ўсе бакі. 22 студзеня 1974 год. Для мяне было вялікім сюрпрызам атрымаць ад вас копію кнігі Лятковскага «Мэндок Круль Літэвскі». За гэтыя 2 дні я паспеў перагартаць яе і збольшага пераканаўся, што менавіта яна і з'явілася той фундаментальнай працай, з якой спісваюць усе. Кніга «Пашуты. Абразаванне літовскага государства» таксама фундаментальная, але цалкам запазычвае схему, аргументы і фразеалогію Лятковскага. У бліжэйшы час я вам дам разгорнутую характарыстыку кнігі Лятковскага і асабліва тых навуковых прыёмаў, якія ў ёй ужыты. 20 чэрвеня 1974 года. Цяпер наконт манаграфіі Лятковскага. Мушу сказаць, што ніякай арыгінальнасці канцэпцыі ў пытанні ўтварэння Вялікага княства Літоўскага ў яго няма. Гэта паўтарэнне таго, што было сказана яшчэ ў 16 стагоддзі ў хроніцы Стрыйкоўскага, дзе гістарычны працэс быў скажоны да непазнавальнасці і па сутнасці пастаўлены з ног на галаву. Гэтак жа ў працы Лятковскага выступае закладзеная схема, пад якую тэндэнцыйна павінны падпарадкавацца ўсе факты, менавіта што стопнёвы ўзрост тэрытарыяльны коштам зем рускіх. Галоўная памылка Лятковскага, як і іншых гісторыкаў, у тым, што ён прымае сучасную Літву за Літву 12-13 стагоддзяў, а гэта ляжыць у аснове фальсіфікацыі пытання ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. Гаворачы аб тым, што літвіні пшэкрочылі граніцы этнаграфічна свайго краю, ён нават не падазрае, што ў той час пад Літвой разумелася зусім іншая тэрыторыя. Менавіта тэрыторыя, якая пачыналася недалёка на захад ад Менска. Вось прыклад, які вельмі добра характарызуе навуковыя прыёмы Лятковскага, так і іншых польскіх даследчыкаў, правільней фальсіфікатараў. На старонцы 5, не згаджаючыся з думкай, што літвіні першы поробілі здобычы на Русі чарнай, ён кажа, што першы крокі ставіла Літва на Русі бявай. У пацверджанні ён прыводзіць сведчанне галіцка-валынскага летапісу пад 1159 год, дзе гаворыцца, што адзін з менскіх князёў, Валадар Глебавіч, не хацеў мірыцца са сваімі ворагамі і таму не цэлувал Хрыста, тем оже ходяше под Литвою в лесях. Аднак Лятковскі вырывае з кантэксту слова «ходяше под Литвою в лесях» і тлумачыць іх у тым сэнсі, што яны паказваюць на залежнасць Валадара ад Литвы. Хоць усё было наадварот. Валадар таму і адмовіўся мірыцца, бо ведаў, што ён набярэ войска ў Литве, якая была ў яго пад бокам, в лесях, пад Менском. І сапраўды, у 1162 годзе ён з гэтай Літвою перамог Рагвалода Полацкага. Лятковскаму нават і неўдамёк, што гэты факт, як і многія іншыя, сведчылі аб усё большым падначаленні Літвы беларускім землям, аб усё большым пранікненні беларускага насельніцтва ў Літву. Гэта дало магчымасць менскім і полацкім князям не толькі браць дань з Літвы, але выкарыстоўваць яе як крыніцу сваёй вайсковай сілы. Вось гэтага таксама не заўважае Лятковскі, гаворачы аб шматлікіх нападах Літвы ў канцы 12 і ў 13 стагоддзях на рускія землі і трактуючы гэта як узрастаючай моцы – Ён прапускае па-за ўвагай такі важны факт, як тое, што ўсе гэтыя набегі канчаліся паражэннем. Гэта азначае, што набегі былі не ў карысць Літвы. Яна слабела ад гэтага. Літва зрабіла два набегі ў 1258 годзе на наўгародскія землі. Відавочна, што гэтыя набегі рабіла пад націскам Полацка, які гэтым самым аслабляў сваіх суседзяў і Літву. Адным з кітоў, на якім трымаецца канцэпцыя, якую падзяляе Лятковскі, гэта раздробленасць беларускіх земляў у 12-13 стагоддзях, якія, маўляў, пагразлі ў міжусобіцах, аслабелі і таму былі захоплены ўзмоцненай Літвой. Няма нічога больш недарэчнага за гэта. Калі была ў сярэдзіне 12 стагоддзя барацьба паміж некаторымі полацка-менскімі князямі, то, як я ўжо казаў у артыкуле «Беларускія летапісы і іх лёс», гэта была не сепаратысцкая барацьба, а барацьба за Полацк. Ды яна паступова заціхла да 80-х гадоў 12 стагоддзя. Я не хачу, каб склалася думка, што я нічога не бачу каштоўнага ў кнізе Лятковскага, не. У ёй багаты фактычны матэрыял. Так некаторыя папскія булы мне былі невядомыя, як і іншыя факты. Бяда ў тым, што ўсё гэта падганяецца пад загатаваную схему. Я лічу, што роля Міндоўга непамерна перабольшана як Лятковскім, так і ўсёй гістарыяграфіяй і перавялічаная за кошт войшалка, які ўвесь час пакідаецца ў цяні. 10 студзеня 1979 года. Дзякую за добрыя словы пры мае працы. Мае справы не так ужо і добра ідуць. Вось мінулы год прайшоў без маіх публікацыяў. Невядома, ці будуць яны сёлета, а працы кладзецца шмат, шмат высілкаў. Я пісаў, што жыву ў маладзечні, але кожны дзень езджу ў Мінск, у дзяржаўную бібліятэку, дзе праседжваю з 10 да 18 гадзіны. Вяртаюся дамоў і замест адпачынку іду працаваць у таварыства сляпых, дзе працую 5 гадзін, склейваю каробкі. Без гэтага немагчыма было б пражыць, бо дзеці мае інваліды, трэба на іх зарабляць. Цяжкое маё жыццё. Аднак усё ж, нягледзячы на вялікія жыццёвыя цяжкасці і ігнаравання, я не здаюся, вяду доследы, вяду пошукі і, як кажа Васпан, выяўляю стойкасць крывіча. Калі вочы канчаткова не адмовяць, я маю надзею, што сёе-тое зраблю, напішу, каб ведалі нашчадкі. Праўда, разблытваць нашу вельмі заблытаную гісторыю вельмі цяжка. Звесткі вельмі супярэчлівыя, думак і тэорыяў шмат. Уся наша гісторыя, каб зразумець яе, трэба працерабіць джунглі фальсіфікацыі, якія пакінулі пасля сябе розныя даследчыкі тыпу Стрыйкоўскага, Каяловіча, не гаворачы пра пазнейшых. Літоўскі гісторык Батуры ў сваёй манаграфіі пра барацьбу Літвы з Залатой Ардой, выдадзенай у 1975 годзе, паспрачаўся са мною. Ён згаджаецца з тым, што Літва сапраўды была там, дзе я яе паказваю, але не згодзен з тым, што назва Літва толькі пазней перайшла на Аўкштайцію, бо, маўляў, паказаная мною Літва была працягам той Літвы, якая нібыта была тады на месцы сучаснай Літвы. Ён даказвае гэта спасылкамі на граматы Міндоўга, добра ведаючы, што яны былі падробленыя нямецкім ордэнам у 14 стагоддзі. Што і казаць, калі няма чым біць, то бі бубнам. Але яго і яго калегаў можна зразумець. Прызнаць, што Літвы не было на месцы Аўкштайці, гэта значыць адрачыся ад гістарычнага свайго вялічча. 23 сакавіка 1979 года. Вялікі дзякуй за дасланую кнігу, якую я сёння забраў на пошце. Кнігу збольшага прагледзеў, знайшоў тое месца, дзе гаворыцца пра Брачыслава як кіеўскага князя. І ўсё-такі аб гэтым паведамляе Эймундава сага. як не фантастычныя яе звесткі пра падзеі ўсяго Гердарыка, паводле якіх Брачыслаў атрымаў Кенугард, Яраслаў Хольмгард, а Эймунд Палтыск. Тым не меней, нейкая праўда ў іх ёсць, асабліва ў адносінах князевання Брачыслава ў Кіеве. Бо адкуль тады там быў Брачыславаў двор, які ўпамінаецца пры апісанні падзей, звязаных з вызваленнем Усяслава з цямніцы ў 1068 годзе. Апроч таго, кіяўляне мелі нейкую падставу пасадзіць Усяслава на кіеўскі стол, і ёю відаць было тое, што яго бацька займаў гэтае месца. Але з другога боку, як мог княжыць Эймунд, а пасля Рагнар у Полацку, калі летапісцы яўна сведчаць, што там да самай смерці ў 1044 годзе быў Брачыслаў? Усё гэта вельмі цяжка разблытаць, як і многае з нашай гісторыі. І сагі вельмі добра перадаюць першапачатковую назву Полацка – Палтыск, Палцборг. Сапраўды так называўся ён спачатку. Назва паходзіць ад назвы ракі Палаты, якая ў сваю чаргу выводзіцца ад латышскага палте або палц, што азначае лужына. Гэта адзначылі найбольш старажытныя летапісы, называючы Полацк Палтыскам. 1 красавіка 1979 года. Наконт перакладу працы пра эпас Усяслава не турбуйцеся. Усё гэта можна зрабіць у нас, ды сам я крыху вачыма чытаю, як кажуць, пятае праз дзясятае. Тое самае ж адносна Эймундавай сагі. У канцы мінулага году выйшла кніга Рыдзеўскай «Древняя Русь і Скандинавія». Дык вось у ёй маецца пераклад сагі. Відаць, высока кваліфікаваны. Як я вам і пісаў, пераклад гэтай сагі быў зроблены яшчэ Сапуновым. Аднак параўнаў першы з другім і бачу істотныя адрозненні. Мусіць, пераклад Рыдзеўскай больш дакладны. Я прытрымліваюся думкі, што назва Крывічы патранімічная і паходзіць ад імя, толькі не ад Крыв, бо такога не было. Яго, відаць, прыдумаў Фасмер, бо не прывёў дакументальных пацверджанняў, а за ім паўтарылі іншыя. Было імя Крэў. Яно пацвярджаецца дакументамі і ўжывалася яшчэ ў 16 стагоддзі. Магчыма, што спачатку яно мела форму скрэў, але пры збегу трох зычных першы гук адпаў. Род крэвы ці скрэвы, відаць, быў найбольш магутны, і яго імя паступова перайшло на іншыя блізкія ці падначаленыя роды. Выводзіць назву крывічы ад слова крэўныя, гэта значыць блізкія па крыві, як гэта зрабіў Штых у очерках, з'яўляецца нацяжкай, але бачу, што ён зрабіў пад вашым уплывам. Ва ўсякім выпадку, назва Крывічы, спачатку Крэвічы, існавала здаўна, як прыйшло гэта племя ў Беларусь. 7 чэрвеня 1980 года. Думка Васпана, што, магчыма, пад Палямонам можна зразумець паварот высланых у Візантыю полацкіх князёў, вельмі арыгінальная і цікавая. Але я сумняваюся, што яе ў нас прымуць, што зможаце пераканаўча давесці, бо ў апошні час у навуковай літаратуры робіцца спробы паставіць легенду пра Палямона на іншы грунт. Справа ў тым, што знаходзяць звесткі, што нібыта ў 4 стагоддзі на Дунаі існавала якаясьці Літва. Пра гэта піша Ахманскі ў сваёй «Гісторыі Літвы», старонка 12. Я таксама знайшоў дакументальнае пацверджанне таго, што гэта Літва, Кенезар Літва, існавала яшчэ там у сярэдзіне 13 стагоддзя. Зыходзячы з гэтых фактаў, дапушчальна лічыць, што нейкая частка Дунайскай Літвы магла перасяліцца на Нёман. Пры гэтым мушу зазначыць, што побач з Дунайскай Літвой ёсць шмат латышскіх і прускіх тапонімаў. А гэта можа даказваць, што разам з Літвой перасяляліся латышы і прусы. Аднак я асабіста не падзяляю гэтыя думкі аб рэальнасці міфа пра Палямона. Ён узнік у сярэдзіне 16 стагоддзя ў складаных умовах Лівонскай вайны, таксама ў сувязі з легендай аб паходжанні маскоўскіх князёў ад пруса, сваяцтва з рымскім імператарам. Гэта пытанне я падрабязна разглядаў у адной з сваіх прац, але, на жаль, пакуль што не надрукавалі. Іншая справа з паведамленнем Воскресенскага летапісу, дзе гаворыцца, што вільняне ўзялі з Царграду сыноў полацкага князя Расціслава Рагвалодовича Маўкалда і Давіла. Пашута лічыць гэта выдумкай. Я згодны з вас, панам, што тут прысутнічае вялікая доля праўды. Ва ўсякім выпадку гэты факт і дае падставы звязваць лёс высланых полацкіх князёў з гісторыяй Вільні і вялікім княствам літоўскім. Не пакутвайце ад зробленых заўваг. Развівайце сваю думку. 7 ліпеня 1980 года. Пішу гэты ліст пад моцным уражаннем ад купальскага свята, якое праводзілася гэтай ноччу. Як радасна бачыць, што з кожным годам усё больш запальваецца купальскіх агнёў. У гэтым годзе наша маладзечыншчына палала ад іх. Што ж, так і павінна быць на нашай зямлі, якая падаравала свету Янку Купалу. Што да каментарыяў Радэна адносна Эймундавай сагі, то іх прысылайце, можа, і атрымаю. Васпану апрача помнікаў пасылаю ў двух экзэмплярах артыкулы пра Рагвалода і Рагнеду і таксама публікацыю пра беларускія падзеі з історыі расійскай Татішчава. Мову ў гісторыі беларускага пісьменства і тэкстаў дошчачкаў з каментарыямі не атрымаў. Можа, злітуюцца і аддадуць. Якая ж думка васпана наконт майго меркавання пра паходжанне назвы крывічоў ад імя Крэў? Я закончыў працу пра славянскае засяленне Беларусі. Гэта адзін з раздзелаў маёй гісторыі, у якой шмат увагі ўдзяляю паходжанню назваў як крывічоў, так і дрыгавічоў і радзімічаў. Думаю, што ў скарочаным выглядзе я недзе надрукую. Ці шукаў вас пан артыкул Кроса, аб якім была ў нас гаворка? Вельмі цікавая заўвага, што амерыканскі даследчык выказвае меркаванне, што руская княгіня, жонка Уладзіміра, апекавалася над юным алявам, калі ён быў на Русі. Мажліва, трэба бачыць нікога іншага, як Рагнеду, хаця яна запісана як алогія. А можа, там яшчэ ёсць што-небудзь цікавага на контрагнеды, ды наогул, што там больш пра нашу спадчыну напісана? У Лёндоне выйшла кніга Гімбутаса «Балты». Я, на жаль, яе не маю, але на старонцы 151 ёсць карта балцкіх астравоў верхняга Паднепроўя. Добра было б заглянуць у яе. 29 кастрычніка 1980 года. Мы вельмі рэдка лістуемся, таму наша дыскусія не ёсць плённай. Мне, напрыклад, мала вядома, у якіх момантах васпан лічыць паданне пра Палямона годным веры і як яго спалучыць з вяртаннем полацкіх князёў з Візантыі. Калі прымаць усур'ёз легенду пра Палямона, то трэба паказаць на падабенства архітэктурных помнікаў ніжняга панямоння, там наступіла высадка рымскіх падарожнікаў, з архітэктуры беларускага панямоння. Пра паданні аб з'яўленні ў ніжнім панямонні нейкіх мараходцаў гаворыць і Нарбут. На жаль, яго ў мяне пад рукой няма і не магу дакладна ўказаць старонкі, але таксама Забелін гаворыць, што гэтыя таямнічыя мараходы былі славянамі і даводзіць гэта тапанімічным матэрыялам. Што да магчымасці перасялення прыдунайскай Літвы ў панямонне, то тут няма нічога неверагоднага. Я дапушчаю, што гэта Літва магла пасяліцца на землі яцвягаў, чым і тлумачыцца ўзаемная варожасць. Літва ўвесь час адціскала іх на захад. Аб тым, што яцвягі былі больш даўнімі тут жыхарамі, сведчыць наяўнасць гідронімаў, у той час як літоўскіх тут няма. Міф аб рымскім паходжанні жмудзінаў, літоўцаў і яцвягаў упершыню з'яўляецца ў Длугаша. Цяжка сказаць, ці ён сам яго выдумаў, ці сапраўды запісаў яго з чыіх-небудзь вуснаў. Калі Нарбут гаворыць пра шырокае бытаванне падобных легенд, то магчыма, што яны былі яшчэ і да Длугаша. Але Нарбут не заслугоўвае вялікага даверу, бо сам ён пусціў у ход немала выдумак, хаця гэта не выключае ўважлівага разгляду ўсяго таго, што ў яго ёсць. Аднак пытанне Яцвягаў вельмі важнае. Я ў гэтым згодны. Яно важнае ў нашай гісторыі. Галоўнае, што няма адзінай думкі наконт таго, дзе яны жылі. Польскія даследчыкі абмяжоўваюць іх сувалкіяй. Рускія даследчыкі бачаць іх жыхарамі беларускага панямоння і па Прыпяцця. Я на баку апошніх. 22 снежня 1980 года. Я з цікавасцю пазнаёміўся з вашымі довадамі ў карысць таго, што пад Палямонам і яго спадарожнікам і трэба разумець паварот з Візантыі полацкіх князёў. Шкада, што пазнаёміўся з імі крыху запозна, бо меў бы магчымасць хоць коратка закрануць іх у адным са сваіх артыкулаў. Але думаю, што яшчэ надарыцца нагода, каб указаць на вашу гіпотэзу. Яна ў многіх выпадках слушная, аднак ёсць у ёй і слабаватыя месцы. Вы ж самі сказалі, што летапісы паведамляюць аб вяртанні ў 1139-1140 годах толькі двух полацкіх княжычаў – Івана і Васіля. Апошні, гэта добра вядомы нам, Васіль Рагвалот, камень якога знаходзіўся каля Воршы і ў 1934 годзе па-варварску знішчаны. Як вядома, ён княжыў у Полацку, Менску і Друцку і не мае непасрэднага дачынення да панямоння, хаця як князь Менскі ён мог валодаць тагачаснай Літвой, што была побач з Менскім княствам. Дзе дзеўся Іван? Невядома, магчыма, ён і падаўся ў панямоння, зараз цяжка сказаць, бо звестак пра яго ніякіх няма. Я не археолог і не магу мець пэўных меркаванняў наконт знаходак. Аднак і зараз вас, пана, меркаванні заслугоўваюць таго, каб быць рабочай гіпотэзай, з чым і віншую. Прашу прабачэння, што крыху прыпазніўся з адказам на ліст. У нас да стагоддзя Купалы рыхтуецца купалаўская энцыклапедыя. Крыху я прыпазніўся з артыкуламі, таму зараз вялікая спешка. Сёння заканчваю сваю норму, 73 артыкулы. Так што я зваліў сябе добры цяжар і змагу вярнуцца на конт Літвы. 15 красавіка 1981 года. Вялікі дзякуй за прысланы артыкул і за ліст. Артыкул, на мой погляд, паўтараю яшчэ раз, я не археолог, грунтоўны і вывады з яго вельмі важныя для вытлумачэння нашай старажытнасці. Думка, што крывічы ў пачатку 8 стагоддзя пранікаюць у панямоння, а да іх далучаюцца на мяжы 8-10 стагоддзя ў дрыгавічы, наогул правільная, але толькі для гэтага рэгіёна. Я ўсё ж лічу, што спярша дрыгавічы засялілі ўсю тэрыторыю Беларусі, яе ўсходняй часткі, а пасля сталі і рассяляцца крывічы. Наконт нарманскай тэорыі, то я ў адносінах яе абыякавы. Для мяне не з'яўляецца істотным, якога паходжання, напрыклад, літоўскія князі – нарманскага, славянскага, рымскага ці жамойцкага. Важнае тое, што дзяржава, якую яны ўзначальвалі, была беларускай, і яны яе інтарэсам павінны былі спрыяць. Трэба сказаць, што голас пра нарманскае паходжанне літоўскіх князёў у навуцы вельмі слабы, наколькі мне вядома. Я пра гэту тэорыю даведаўся толькі з кнігі Пашуты «Абразаванне», але ён пра гэта сказаў мімаходзь. Калі вам вядома болей пра яе, то трэба даваць бой, нягледзячы на тое, ці яе заўзяты прыхільнік жывы ці нябожчык. Адначасова хачу звярнуць увагу сябра, што маецца артыкул Юргілевіча, здаецца, ён быў беларусам. У артыкуле даказваецца славянскае паходжанне імёнаў літоўскіх князёў. Мне застаецца невядомым, ці атрымаў сябра бандэроль з маімі артыкуламі. Я да 90-годдзя Багдановіча напісаў невялікі артыкул пра яго як гісторыка. Мае сябры зрабілі спробу надрукаваць маю працу па слядах аднаго міфа, напісаную яшчэ ў 1968 годзе і друкаваную урыўкамі. калі раней супраць яе апалчыліся капыскія і ім падобныя, якія ўбачылі ў ёй спробу ўваскрэсіць, маўляў, даўно пахаваную тэорыю аб беларускай дзяржаўнасці і мінулым, то гэтым разам яе крэсліў улашчык, бо ўбачыў у ёй толькі домыслы. Першых я лёгка мог зразумець, але другога цяжэй. Ніводнага аргумента супраць мяне ён не мог прывесці. Застаецца толькі меркаваць, што яму было непрыемна бачыць, як тое, што ён мог зрабіць сам, было зроблена іншым. Мае сябры не здаюцца і робяць захады, каб усё-такі апублікаваць маю працу. У мяне для такіх клопатаў няма ні сілаў, ні часу. Уся надзея на іх. Я вельмі ўдзячны сябру за тое, што паклапаціўся, не пакінуў маіх прац без увагі. Мне казалі, што ў адной з рэцэнзій на кнігу Косьмана «Гісторыя Беларусі» невядомы мне сябра грунтаваўся на маіх працах, калі крытыкаваў Косьмана за яго погляд на ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага. Хачу я яму шчыра падзякаваць за гэта. Справа з маімі вачыма пагоршылася. Катаракта пачала расці на правым воку, на тым воку, якое яшчэ крыху бачыць, і якім я магу хоць крыху чытаць, бо левым я амаль нічога не бачу. Калі гэта катаракта выспее, гэта значыць, калі я канчаткова аслепну на правае вока, тады мне зробяць аперацыю, вядома, з няпэўнымі вынікамі. Але пакуль я бачу, яшчэ трэба нешта рабіць, чытаць, пісаць. 17 ліпеня 1981 года. Я вельмі сумняваюся, што паход Уладзіміра на Яцвягаў у 983 годзе звязаны з полацкімі падзеямі. Справа ў тым, што апошнія занесены ў летапіс толькі ў 980 годзе, а адбыліся раней. Гэта пытанне я закрануў у сваім артыкуле, змешчаным у часопісе «Нёман», але яно было скарочана з-за недахопу месца. Карацей кажучы, што паход Уладзіміра на Полацк адбыўся недзе ў 975-76 годах, не пазней гэтых дат. Яраслаў, паводле летапісаў, памёр у 1054 годзе ва ўзросце 76 гадоў. Значыць, што нарадзіўся ў 978 годзе, а ён быў другім сынам Уладзіміра ад Рагнеды. Не выключана, што паміж імі магла нарадзіцца дачка, хоць бы тая ж самая Працлава. Такім чынам, звязваць паход Уладзіміра на Полацк, як сябра робіць, з яго паходам на Яцвягаў у 983 годзе няма сур'ёзных падставаў. Паводле Шахматава, паход Уладзіміра на Полацк адбыўся ў 970 годзе. Вазьміце на развагу вялікую разбежнасць у часе. Згодны, што паход Яраслава на Яцвягаў у 1038 годзе, напэўна ж, быў паходам у Панямоння, бо за ім адбыўся паход на Літву. Магчыма, што спаленыя паселішчы адносяцца не да канца 10 стагоддзя, а да першай паловы 11 стагоддзя. Дзіўна тое, што гісторык Беляеў, не ведаючы пра канчатак «да», як «яцвязскі», але вельмі дакладна акрэсліў тэрыторыю пражывання гэтага племені. Шкада толькі, што ён не ўказаў, чым кіраваўся ў сваіх доследах. Наогул Сядоў пацвердзіў сваімі артыкуламі тое, што ўжо было даўно вядомым у гістарычнай навуцы пра яцвязскую тэрыторыю. Гэта пытанне пасля палякі заблыталі, абмежаваўшы Яцвягу толькі Сувалкіяй. Сядову прыйшлося адчыняць даўно адчыненую Амерыку. Пэўна ж, што Барыс Полацкі мог рабіць паход на Яцвягу ў 1102 годзе, калі верыць Татішчыву, і не далей, як у Панямоння. Некаторыя даследчыкі лічаць, што ў паходзе Яраслава на Яцвягу ў 1038 годзе прымае ўдзел Брачыслаў. Усё можа быць. Вядома, дадзеныя археалогіі трэба ўлічваць, але абапірацца толькі на іх нельга. Мне здаецца, што гэта навука знаходзіцца яшчэ ў стадыі станаўлення. Не раю занадта на яе спасылацца, у ёй ёсць шмат супярэчлівага і суб'ектыўнага. Вазьміце тыя ж даўгія курганы. Яны лічыліся сёння яшчэ лічацца некаторымі даследчыкамі галоўнай крывіцкай прыналежнасцю. Аднак зараз у гэтым выявіліся сумненні. Іх няма там, дзе былі крывічы, прыкладам у панямонні. Праўда, Гуревіч сцвярджала, што яны ёсць і там, паказвала іх месцазнаходжанне і села ў галёш. Сядоў праверыў іх і з размовы з мясцовымі жыхарамі даведаўся, што гэта ніякія не курганы, а ўтварэнні нядаўняга часу, перыяду першай і другой сусветных войнаў. Я не згаджаюся з археолагамі, калі яны адмаўляюць пісьмовыя паведамленні, што дрыгавічы рассяліліся аж да Дзвіны і абмяжоўваюць іх паўночнай лініяй Заслаўя, Менск, Барысаў, Ворша. Я лічу больш правільнымі летапісныя звесткі, якія пацвярджаюцца этнаграфіяй, фальклорам і дыялекталогіяй. Я дзялю гісторыю на тры перыяды – полацкі, літоўскі і беларускі. Кожны з іх увабраў у сябе дасягненні нашай гісторыі. Яны, уступаючы ў новы перыяд, мянялі сваю назву. Калі гаварыць канкрэтна пра паходжанне Міндоўга, то, як вядома васпану, ён не аўкштайцкага, нарманскага і не жамойцкага паходжання, а літоўскага, гэта значыць заходнебеларускага паводле сённяшняй тэрміналогіі. Тое, што назва Літва замацавалася за сённяшняй Літвой, факт нярэдкі ў гісторыі. Назоў Прусія перайшоў урэшце на нямецкую дзяржаву. Адсюль нельга атаясамліваць старажытных ліцвінаў з сучаснымі літоўцамі. Гэта думка павінна настойліва паўтарацца і пацвярджацца фактамі. Затаясамліванне сучаснай Літвы з старажытнай пачалося заблытванне гісторыі Вялікага княства Літоўскага, якое было тыповай дзяржавай. У наступным годзе споўніцца 400 год з часу надрукавання хронікі Стрыйкоўскага, твора, у якім наша гісторыя была нечувана, сфальсіфікавана. Хроніка гэта адразу разышлася па Еўропе, яе домыслы ўвайшлі як бясспрэчныя факты ва ўсе еўрапейскія падручнікі па гісторыі і зараз прадаўжаюць паўтарацца. Вядома, разбіваць такую шматвекавую хлусню нялёгка, але трэба. Нам ужо ўдалося ў нейкай меры зрушыць гэта пытанне з месца, і трэба ў гэтым ісці далей настойліва. Добра было б, каб усе гэтыя новыя думкі знаходзілі месца не толькі ў беларускай прэсе, але ў навуковых выданнях англійскай мовы. Але ў той час, калі мы вядзём у партыю барацьбу з Стрыйкоўшчынай, на нас насоўваецца пагроза з іншага боку. Выпадкова мне трапіў у рукі зборнік рукапісны, які рыхтуецца да друку. У ім чорным па беламу напісана, што полацкая земля была неад'емнай часткай старажытнай Русі і кідае папрок дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі, што яна адносіны Полацка з паўднёва-расійскімі землямі разглядала ў сувязі з бесперапыннымі княскімі міжусобіцамі. Баюся, што ў нашай гістарычнай навуцы будзе зроблена сапраўдны пераварот. Па ўсяму відаць, што гэта толькі частка наступаючай аперацыі, бо адзін драматург ужо піша сцэнарый, дзе паказана, што ніякага гвалту над Рагнедай не было, што яна па сваёй ахвоце выйшла за Уладзіміра. Дабаўлю, што звяруга вызверыўся супраць маіх тэзісаў, што старажытная Літва была ў беларускім панямоні, і гэтак жа аднёсся Лысенка. Баюся, што мой голас будзе гласам вапіюшчыва в пустыне. 23 снежня 1981 года. Не разумею, чаму спынілася перапіска. Я выслаў два доўгія лісты і фатаграфію. Будзе вельмі шкада, калі іх не атрымаеце. Я губляюся ў здагадках, ці мае лісты не знайшлі, ці я адказаў вас пана не атрымаў, хтосьці затрымаў. Будзе вельмі шкада, калі мае лісты загубіліся. Я, на жаль, копій сваіх лістоў не пакідаю, таму змест не магу ўзнавіць. У нас вельмі шырока быў арганізаваны юбілей Максіма Богдановича. Летам было свята паэзіі ў Менску, прысвечанае яму. У снежні было адкрыццё помніка і літаратурныя вечары. Я ў помніках змясціў артыкул, у якім паказаў Богдановича як гісторыка. Ад сяброў меў кампліменты, хаця тут заслуга мая малая. Шкада, што не змагу паслаць гэты надрукаваны артыкул, бо помнікі забараняюць высылаць. Але я ўсё ж паспрабую паслаць. 9 красавіка 1982 года. Атрымаў вашыя лісты ад 9 і 10 сакавіка. Мне больш спадабаўся другі ліст, бо ён з'едлівы, а я люблю, калі мяне сякуць. Праўда, гэта не значыць, што я павінен згадзіцца з сваім апанентам. Найперш для мяне ёсць каштоўным тое, што прымусіў мяне ізноў вярнуцца да прагляду спрэчкі і больш старанна перачытаць свае вывады. Сведчанні, што паход Уладзіміра на Полацк адбыўся не ў 980 годзе, знойдзены мной даўно, і былі выкарыстаны ў артыкуле «Першыя старонкі», надрукаваным у часопісе «Помнікі» за 1979 год, але ён да сябры, на жаль, не дайшоў. Сябра бураецца, што мой галоўны клопат, каб даказаць пакрывенства Яраслава з полацкай дынастыі. Ды што тут крамольнага? У палітыцы пакрывенства заўсёды адступае на задні план. Тое, што сын Ізяслаў сеў у Полацку, апошняму не пашкодзіла жыць сваім незалежным жыццём. Той жа Яраслаў, будучы князем у Новгарадзе, не захацеў плаціць дань Кіеву, што выклікала гнеў яго бацькі Уладзіміра, і толькі смерць апошняга выратавала ад жорсткай расправы. І што ж, той жа Яраслаў пасля перамогі над братам Святаполкам, стаўшы кіеўскім князем, на доўгія гады засадзіў у склеп свайго брата Судзіслава за сепаратысцкія намеры. Бачыце, якія метамарфозы адбыліся з Яраславам, і яны зразумелыя, бо ў першым выпадку ім рухалі інтарэсы Новгарада, у другім – Кіева. У такіх абставінах няма месца сваяцкім пачуццям. Мала сказаць, што у Уладзіміра магла быць яшчэ адна жонка на імя Рагнець, бо трэба гэта даказаць. Калі сябра можа гэта зрабіць, то будзе важнае навуковае адкрыццё. Вы павінны ведаць, што ў Цвярскім і Густынскім летапісу пад 988 год апісваюцца пасольствы Уладзіміра да Рагнеды, дзе сказана, што ў яе на руках тады быў не Ізяслаў, а Яраслаў, які па хваробе не мог хадзіць і раптам змог гэта зрабіць, калі маці сказала, што яна хоча стаць нявестай Хрыста. Вядома, гэта легенда, аднак у ёй Яраслаў разумеецца як сын Рагнеды. Я яшчэ раз паўтараю, гэта не мае ніякага значэння, што Яраслаў, будучы сынам Рагнеды, з'яўляецца ідэалагічнай дыверсіяй. Повесць временных лет, як і іншыя крыніцы пад 981 год, паказваюць паход Уладзіміра на ляхаў, у выніку чаго былі захоплены гарады Перамышль і Чэрвень. Длугаш браў толькі паасобныя факты з расійскіх летапісаў, і таму ён мог гэтую падзею апусціць. Уладзімір у 983 годзе хадзіў на пабузскіх яцвягаў. Толькі гэта маё меркаванне. Яно такое ж, як і меркаванне сябра, што паход Уладзіміра быў накіраваны на панёманскіх яцвягаў. Пэўных доказаў як аднаму паходу, так і другому няма. І тое, што Ваўкавыск у 980-990-х годах быў спалены, не доказ, бо вельмі вялікая разбежнасць, цэлае дзесяцігоддзе. Наогул археалагічныя дадзеныя рызыкоўныя, і карыстацца трэба імі асцярожна. Здзівіла вас, што Наваградак заснаваны Яраславам у 1044 годзе. Я роўна 10 год аб гэтым пісаў у артыкуле «Із історіі Навагрудка», змешчаным у зборніку «Беларускія старажытнасці», які ёсць у сябры. Раю яшчэ раз перачытаць, апроч прыведзеных там звестак з летапісаў Сафійскага першага, Наўгародскага чацвёртага. Пра гэта гаворыцца ў Сафійскім часоўніку, Ніканаўскім зводзе. Чаму сябра нервуецца, што Яраслаў збудаваў наваградак, які стаў апорай Кіева над Літвой? Што тут за крамола? Яраслаў у 1030 годзе хадзіў на Чуч і затым збудаваў Юр'еў, Тарту. Дык ці ж гэта не эстонскі горад? Вы спасылаецеся на Гуревіч, што заснаванне наваградка адбылося ў канцы 10-го, пачатку 11-го стагоддзя. Я лічу, што памылка, Гуревіч тэндэнцыйна замаўчала прыведзеныя мною дадзеныя летапісаў аб заснаванні наваградка, бо яны праліваюць святло на сапраўднае месцазнаходжанне старажытнай Літвы, якую яна атаясамлівае з сучаснай Літвою. Ужо ў пачатку 12-го стагоддзя, калі стваралася ЭВЛ, Літва, названая паміж іншых плямёнаў, якія давалі дань Русі. Менавіта паходамі Яраслава на Літву ў 1040-м і 1044-м годах прыпадае заснаванне наваградка і пачатак падпарадкавання яго Кіеву. Гісторыя панямоння вельмі складаная. Гэтая зямля доўга і цяжка крочыла да таго, як стала суб'ектам гісторыі. Доўга яна цярпела спачатку кіеўскую, а пасля галіцка-валынскую ўладу. Данііл возведзе Літву Міндовга і Ізяслава Навгародскага на Кандрата Мазавецкага. Аднак вызваліўшыся наваградак адразу паказаў свае патэнцыяльныя сілы, якія ў ім захоўваліся, і адыграў найвялікшую ролю ў нашай гісторыі. Заўвага, што ніхто іншы, як я, давёў, што летапісная Літва не сучасная Літва. Сябра мяне папракае, што я раблю Міндоўга літувісам. Згоден, што Міндоўг – славянскае імя, але славянскае імя меў Транята, жамойцкі князь, забойца Міндоўга. Славянскае імя ў Жывібунта, старэйшага літоўскага князя, які ўпамінаецца ва ўмове 1219 года. Але імя не доказ этнічнай прыналежнасці. Этнічнае паходжанне, як і сваяцкія адносіны, не мелі істотнага значэння. Міндоўг мог быць славянскага паходжання, але мог быць князем у Літве, а пасля ў наваградку. Даўмонт быў літоўскага паходжання, а верна служыў Пскову і аб'яўлены святым. Я павінен сказаць, што этнічная прыналежнасць Літвы – спрэчнае пытанне. У мяне ёсць некаторыя інфармацыі ў карысць яе славянства, але яны яшчэ недастаткова пераканаўчыя. Паколькі наша гісторыя вельмі сфальсіфікаваная, таму патрэбна праўдзівая гісторыя, якую павінны пісаць. Я стараюся яе пісаць, але ахапіць усе факты цяжка. Ворогі мае вельмі пільна сочаць за тым, дзе я магу штосьці замаўчаць, яны тады сякуць, нічога не даруюць. Яны пакуль абмяжоўваюцца толькі вуснымі пагрозамі. Паклонаў я нікому не біў і не збіраюся біць ім цяпер. 24 студзеня 1983 года. Літвы, як я разумею, было дзве. Правабярэжная і левабярэжная у адносінах да Нёмана. Таму не выключана, што правабярэжная сапраўды плаціла дань Полацку. У адносінах да другой то трэба ўлічваць тое, што паводле іпатаўскага летапісу пад 1235 год, але некаторыя даследчыкі лічаць, што каля 1237 года, Даніла Галіцкі возведзе Ізяслава Навагародскага і Літву Міндовгаву на Кандрата Мазавецкага. Гэта значыць, левабярэжнае панямонне знаходзілася ў нейкай палітычнай залежнасці ад галіцка-валынскіх князёў. Я цаню вас, пана, меркавання, што Брачыслаў мог аддаць Эймунду панямонне. Я дадам правабярэжнае панямонне. Некаторыя даследчыкі, не маю пад рукой запісаў, на якія мог бы спаслацца, меркавалі, што Эймунд атрымаў быццам тыя землі, што залежалі ад Полацка па Дзвіне, што ёсць сумніўна. Пытанне гэта нам вельмі важнае, хоць скамплікаванае. У Эймундавай сазе ёсць шмат і фантастычнага, Я зусім не адкідаю думку, што паходы Яраслава у 1038 годзе на Яцвягаў і ў 1040 годзе, магчыма і 44-м, на Літву маглі быць накіраваныя супраць Полаччыны. Але іх яшчэ раз трэба добра прааналізаваць. Скажу яшчэ, я лічу, што першапачатковай прычынай варожасці Усяслава з Кіевам была барацьба з-за Літвы. 22 красавіка 1982 года. Я уважліва перачытаў уступную частку панямонскай загадкі і раблю такія заўвагі. У адрозненне ад іншых панямонскіх гарадоў, гісторыя Наваградка, пісьмовая, пачынаецца з часу яго заснавання, 1044 год. Панямонне верхняе было заселена не толькі яцвягамі, але і Літвой, бо без уліку апошняга будзе незразумелым, чаму дзяржава стала называцца Літвой. Цяжка сказаць, якая культура дрыгавіцкая ці крывіцкая была дамінуючай у панямонні. Гурэвіч настойвае на першай, Сядоў на другой. Для нас найбольш важнае тое, што тут жылі адны і другія. Дрыгавіцка-крывіцкая федэрацыі не магло быць, а было арганічнае зрашчэнне дрыгавіцкай і крывіцкай тэрыторыяў і насельніцтва. З'яўленне дрыгавічоў у панямонні не згодны тлумачыць ратаваннем іх ад наступу Расіі, але іх каланізацыйным рухам. Вонкавыя прычыны ніколі не дамінавалі над унутранымі. Што да Наваградка, то ён быў закладзены Яраславам у 1044 годзе і быў менавіта рускім фарпостам, пра што я неаднаразова пісаў. Фарпостамі Русі былі іншыя дрыгавіцкія гарады – Клецк і Слуцк. Нездарма за напад на іх, як пазней за Наваградак, Уладзімір Манамах жорстка расправіўся з Глебам Менскім. Наконт вынікаў паходу Яраслава на Яцвягаў у 1038 годзе крыніцы дыяметральна разыходзяцца. Прыкладам, летапісны звод 1479 года гаворыць аб няўдачы Яраслава. Хлебнікаўскі і пагодзінскі спіскі іпатаўскага летапісу кажуць «пабедзі іх». Мне здаецца, што больш праўдападобным другое сведчанне. Не перамогшы Яцвягаў, Яраслаў не змог бы пайсці на Літву ў 1040 годзе. Яе пакарылі яцвягі. Наконт таго, у якім кірунку быў паход 1040 году, то Длугаш адзначае, што Яраслаў разбіў Літву на палях слонімскіх у бок Наваградка. Відаць, быў накіраваны паход 1044 года, у выніку чаго быў збудаваны гэты горад. Вядома, гэта не выключае таго, што тут было раней нейкае ўмацаванне, якое разбурыў Яраслаў і пабудаваў новы горад. Мне здаецца, што нельга атаясамліваць старажытную культуру гародні з культурай іншых панямонскіх гарадоў. Гісторыя яе адметная, і асаблівасці яе культуры нельга пашыраць на культуру ўсяго панямоння. Але я на гэтым не настойваю, бо пытаннем не займаўся, бо не лічу сябе кампетэнтным у гэтых пытаннях. Вядома, нам у навуковых выданнях трэба быць асцярожнымі і аб'ектыўнымі, бо без гэтага абясцэньваецца праца. Толькі аб'ектыўная гісторыя мае каштоўнасць. Гісторыя ж Беларусі ніколі не была аб'ектыўнай. Вось жа такую аб'ектыўную гісторыю мы павінны стварыць. А для гэтага мы павінны яе дэталёва даследаваць, чаго раней не было зроблена. Мы павінны занава перачытаць усе крыніцы, усе бакова іх асэнсаваць, прадыскутаваць, каб атрымаць усю нам патрэбную інфармацыю. А гэта нялёгкая справа, жывучы ў такіх умовах. Сябра мяне папракае, што я прыпісваю міндоўгу літувійскае паходжанне, але ж я пішу, што старажытная Літва зусім не тая, што сучасная Літва, што яна гістарычная вобласць Беларусі, таму і міндоўг – беларускі гістарычны дзеяч. Вядома, цяперашнім літувісам непрыемна, і яны з скуры вылазяць, каб даказаць, што міндоўг іхняе паходжанне. Зразумела, што адступіся ад яго, яны страцяць свае ўяўныя правы на прыналежнасць ім гісторыі вялікага княства літоўскага. Мы, аднак, павінны адказаць, прыходзіць пара на гэта, што старажытная Літва – гэта наша гісторыя, што гэта гістарычная вобласць Беларусі, і гэта растлумачвае, чаму першай сталіцай ВКЛ стаў Наваградак. 10 кастрычніка 1982 году. Шчыра дзякую за ліст і за панямонскую загадку. Я ўважліва перачытаў і з цікавасцю. Не згодны, што націск Русі на дрыгавічоў прымусіў іх перасяляцца. Вядома, быў націск, але ён быў недастатковым для таго, каб выціснуць якое-небудзь племя з яго тэрыторыі. Гэтага нельга было рабіць таму, што Кіеў не меў магчымасці засяліць выціснутую тэрыторыю. А мець пустую зямлю было нязручна. З каго ж браць даніну? Кіеў быў рады прыхапіць сабе чужое насельніцтва, бо свайго яму не хапала. Летапіс пад 987 год сведчыць, што Уладзімір пабудаваў гарады каля Кіева і насяліў іх славянамі, Чуддзю, Крывічамі і Вяцічамі. У 1116 годзе сын Уладзіміра Манамаха Ярополк, захапіўшы Друцк, жыхароў яго вывез у сваю пераяслаўскую зямлю. Такім чынам Кіеў перш за ўсё быў зацікаўлены ў тым, каб заняволенае ім насельніцтва не разбягалася ў розныя бакі. Трэба памятаць, што каланізацыйны рух, як правіла, працякае незалежна ад палітычных умоў. Гэтак жа самы этнічны працэс ідзе незважаючы на палітычныя перагародкі. Тэрыторыя Беларусі ў старажытныя часы была падзелена на шэраг палітычных сістэм: Полацкую, Тураўскую, Смаленскую, Чарнігаўскую, Наваградскую, Літоўскую. Аднак працэс асіміляцыі балтаў і зрашчэння Крывіцкай і Дрыгавіцкай тэрыторыяў руйнавалі палітычныя межы і тварылі адзіны беларускі народ. Гэтак жа культурны ўплыў мог свабодна ісці без палітычнага ўплыву. Калі ў панямонні яскрава выяўляецца разнабаковае культурнае ўздзеянне Полацка, то гэта не значыць, што гэта зямля была пад уладай Полацка. Нагадаю, што Полацк не мог валодаць левабярэжным панямоннем. Тут распараджаліся галіцка-валынскія князі. Аднак, нягледзячы на палітычную мяжу, культурны ўплыў Полаччыны ішоў сюды, і разам з гэтым этнічны працэс, які ўцягнуў панямонне ў беларускі этнагенез. Мая парада. Нельга ідэалізаваць узаемаадносіны дрыгавічоў і крывічоў з яцвягамі, бо першыя, як і апошнія, былі аднолькавымі разбойнікамі, як і ўсе старажытныя плямёны. Ва ўсякім выпадку, у пачатку яцвягі не змаглі мірна адносіцца да засялення іх земляў. Толькі ўжо пазней, калі іх супраціўленне было зломана, яны маглі больш-менш мірна ўжыцца. Але трэба памятаць, што паводле Тацішчава Барыс Полацкі ў 1102 годзе зрабіў паход на яцвягаў і імі засяліў пабудаваны ім горад Барысаў. Што да блізасці яцвяжскай мовы да славянскай, то трэба ўлічваць апошнія даследаванні, паводле якіх сядоў. Фармаванне славянаў пачалося на мяжы з заходнімі балтамі, прусамі і яцвягамі, што і тлумачыць большую моўную блізасць да славянаў гэтых балцкіх плямёнаў. У пазнейшыя часы, канец 12-го, першая палова 13-го стагоддзяў, тураўцы і піняне, спачатку незадаволеныя ўладай кіеўскай, а пасля галіцка-валынскай, выкарыстоўвалі суседніх з імі яцвягаў і Літву для набегаў на сваіх прыгнятальнікаў. Яшчэ адна заўвага. Не ўсе дрыгавіцкія гарады мелі аднолькавае вайскова-палітычнае прызначэнне. Калі Менскі заслаўе былі сапраўды апораю Полацку супраць Кіева, то Новагародак, Слуцк, Клецк і іншыя былі апораю Кіева супраць Полацка. 6 лютага 1983 года. Цалкам вас падтрымоўваю ў аспрэчванні ўдзелу Брачыслава ў паходах Яраслава на Яцвягаў у 1038 годзе і на Літву ў 1040 годзе. Упершыню гэты домысел у навуковы ўжытак унёс Бяляеў, і яго некрытычна пачалі паўтараць далейшыя даследчыкі. Заўважу, што Брачыслаў не толькі не мог удзельнічаць у гэтых паходах, але відаць, што ён супрацьдзейнічаў. Тут асабліва важныя тацішчаўскія звесткі. Вельмі добра, што намацваеце шляхі да ўстанаўлення хрысціянскага імя Усяслава. Гэтае даследаванне стане рабочай гіпотэзай і стымулам іншым. Што да Брачыслава, я лічу вельмі рызыкоўным спалучаць летапісныя звесткі з матэрыяламі сагі і рабіць высновы, што Брачыслаў і Яраслаў ваявалі між сабою ў 1040-41 годах. Як вядома, гэта барацьба прыпадае на 1021 год. Яе, здаецца, мае на ўвазе Эймундава сага. Бясспрэчна, што летапісы ўсе без выключэння тэндэнцыйныя. Яны складаліся ў інтарэсах таго ці іншага ўладара. Аднак гэтая ісціна не дае нам права іх ігнараваць. Мне, здаецца, сябру бянтэжыць, калі кажу, што панямонне разам з Літвой было заваявана Кіевам, а сябра кажа, што знаходзім тут моцныя ўплывы полацкай культуры. Гэта адно другому не пярэчыць. Культурнае, як і этнічнае пашырэнне, не ведае, правільней не прызнае палітычных межаў. Яно працякае праз іх, а ў далейшым і размывае іх. Апроч таго, трэба адрозніваць левабярэжнае і правабярэжнае панямонне, левабярэжную і правабярэжную Літву. Калі ў першых была перавага палітычная Кіева, то ў другіх Полацка. Калі я ўказаў на тое, што Даніла Галіцкі возведзе Літву Міндоўга і Ізяславава Навагародскага, то я гэтым хацеў звярнуць увагу на вялікую залежнасць ад галіцка-валынскіх князёў. 24 сакавіка 1983 года. 16 сакавіка рабіў даклад у Менску. Мелася на мэце невялікае кола людзей, але прыйшло шмат больш. Былі навукоўцы, студэнты і іншыя створчыя інтэлігенцыі. Тэма даклада была «Старажытная Беларусь у гістарычнай літаратуры». Галоўнае месца ў дакладзе займала тэма аб утварэнні ВКЛ. Гаварыў я каля 2 гадзінаў. Людзі слухалі ўважліва, была цішыня. Мажліва, што напружанне было, бо гаварыў без паперак, цытаваў з памяці. Здаецца мне, што я вялікую колькасць сваіх слухачоў пераканаў у тым, што гісторыя наша сфальсіфікаваная, менавіта ўтварэнне ВКЛ. Растлумачыў, дзе знаходзіліся старажытная Літва, якую ролю адыграў у нашай гісторыі Наваградак. Аднак, на жаль, гэтым маім думкам цяжка знайсці афіцыйнае прызнанне. Там па-ранейшаму гаворыцца аб уладзе літоўскіх феадалаў над Беларуссю, аб гэтым сведчаць новыя кнігі і падручнікі. У нумары 3 часопісу «Нёман» змешчана рэцэнзія Улашчыка на історыю БССР, частку першую. Яна прызначана для студэнтаў ВНУ. Улашчык закрануў вельмі добра некаторыя моманты нашай гісторыі. Добра, што ёсць каму лавіць фальсіфікатара за руку. 28 траўня 1983 года. Сябра паставіў перад сабой вельмі прывабную мэту. Значыць, што коннік на гербе Вялікага княства Літоўскага – правобраз Усяслава Чарадзея, а крыж на шчыце – гэта крыж Юфрасінні. Вядома, калі гэта зможаш зрабіць, калі прымецца даследчыкамі, то з'явіцца важным навуковым адкрыццём. Але для гэтага прыйдзецца немала папрацаваць і сабраць вельмі пераканаўчыя доказы. Мне пакуль невядомы крыніцы, якія сведчылі б аб гэтым. Тое, што Ягайла быў праваслаўным, усім вядома, але гэта не можа быць доказам яго полацкага паходжання. Я прытрымліваюся думкі, што вялікалітоўскія князі, прынамсі ад Віценя, вядуць свой род з Полацка, але пераканаўчых доказаў гэтаму не маю, ёсць толькі ўскосныя. Воскресенскі летапіс патрабуе грунтоўнага разгляду аб родзе літоўскіх князёў. Не так там усё выдумана, як гэта цвердзяць некаторыя даследчыкі, прыкладам Пашута. Ва ўсякім выпадку, размову аб вытоках роду літоўскіх князёў трэба пачынаць з гэтай крыніцы, а пасля ўжо прыцягваць для падмацавання іншыя. Паганства вялікалітоўскіх князёў было выдумана спачатку крыжакамі, іх храністамі, а таксама падробкай грамат Міндоўга і Гедзіміна. Пазней гэтая версія паганства перайшла ў Маскву. Нельга забываць, што вялікае княства літоўскае адразу ўзнікла з першай сталіцаю Наваградку як дзяржава беларуская і хрысціянская, праваслаўная, а не як літоўская у сучасным значэнні гэтага слова, і паганская. А ці чуў сябра новую тэорыю ўзнікнення ВКЛ, якую выклаў Ахманскі? Паводле гэтай новай канцэпцыі, карэнная Літва, абапіраючыся на паасобныя балцкія астраўкі, змагла падначаліць сабе суседнія славянскія землі і ўтварыць сваю дзяржаву. Незразумела толькі адно, чаму гэта не магла зрабіць Літва тады, калі славянскія калоніі былі мізэрнымі астраўкамі ў моры балцкай тэрыторыі? Чаму дапусцілі да ўтварэння на балцкай тэрыторыі такіх славянскіх дзяржаў, як Полацкае і Тураўскае княствы?